When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair and she was gone, she was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, give up your guns and face the law. I robbed a bank in Tampa and I thought I had it made. But the hounds picked up my trail within the glades. So I ran and I stumbled on this cabin. And she came to me once more. She said, give up your guns and face the law. Now I'm in this cabin where my own true love should be. Instead the lies and note she wrote to me. And it says, though you can't live by the bullet, but you're sure as death can die. My love, give up your guns or say goodbye. Shotgun at my door. Son, give up your guns and face the En dat noemen ze dan een traditional, zo'n liedje dat over 100 jaar zeg maar nog steeds wordt gedraaid op de radio. Maar voorlopig is het van middelbare leeftijd, want 46 jaar geleden maakten The Boys dit Give Up Your Guns. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En welkom bij je traditionele avondprogramma op je eigen radiostation. En de inhoud is, zoals je dat van ons gewend bent, een hele hoop leuke, rustige muziek. En natuurlijk een aantal onderwerpjes waarmee je meteen weer helemaal bij de tijd bent. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis, wat die de komende tijd allemaal te bieden hebben. We hebben een gesprek met Walter Manshanden, dat is een mooie naam. En die heeft onderzoek gedaan op het gebied van de regionale economie. Straks weet je er meer over. En de stichting Topkeepers die organiseert op zaterdag 29 september binnenkort dus de Haringvlietloop. En dat gebeurt dan allemaal in Middelharnis. En Geen Moer, dat is een bedrijf in Dordrecht wat er een beetje onbekend staat dat ze nogal wat gevaarlijke stoffen de lucht in laten gaan. Wel, daar komt een positieve verandering in en hoe dat dan allemaal gaat, ook dat hoor je in deze aflevering van De Late Avond. Maar ook natuurlijk, wat ik al zei, veel muziek. Bijvoorbeeld Minnie Riperton. Helemaal compleet met vogeltjes en dat zo laat op de avond. Je hoorde Minnie Riperton en Loving You. Theater De Twee Hondjes, dat is een helle voet sluis zoals je waarschijnlijk wel weet. Daar is altijd wat te beleven en dat maakt onze medewerkster Mariska de Vries altijd reuze nieuwsgierig. En dus gaat ze erop uit, want het schijnt dat er iets voor de deur staat. Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. En Theater Twee Hondjes uit Hellevoetsluis heeft een hele mooie programmering. Ik ga daarover praten met Olga Kleunen. Zij is marketing- en organisatiemedewerker van Theater Twee Hondjes. Welkom, Olga. Dankjewel. Het begint heel goed. Jullie hebben al een flink aantal uitverkochte voorstellingen. Ja, we gaan het seizoen heel goed beginnen met maar liefst 7 uitverkochte voorstellingen. Dan heb ik het over een Joep van het Hek, Pieter Derks, Patrick Laurij, 2 voorstellingen van Richard Groenendijk, Javier Guzman, Henry van Loon is al bijna uitverkocht. Nou, en zo kunnen we er nog wel een paar opnoemen. Maar jullie hebben natuurlijk ook hele mooie andere voorstellingen waarvan de namen wat minder bekend zijn en waar nog wel kaarten voor zijn. Zeker. Kun je er een paar noemen? Een van de eerste voorstellingen die we hebben is op 6 oktober. De toneelmakerij komt dan met De knettergekke wereld achter het raam over het hokjesdenken. En vaak zijn de jongerenvoorstelling officieel wel een beetje belerend, maar erg leuk om te zien. Het wordt vaak zo goed opgepakt en het komt veel minder educatief over als dat het soms lijkt. En het mooie vind ik van jongerenvoorstellingen is dat het minstens net zo mooi en goed is om naartoe te gaan voor volwassenen. Klopt, ik ging vroeger ook wel eens naar kindervoorstellingen. Dat vond ik hartstikke leuk. Ik doe dat ook nog steeds. Ja, klopt. Ja, ik op het moment niet meer. Maar ik heb het vaak gedaan en het is absoluut aan te raden. Dus je hoeft je er niet voor te schamen. Het is gewoon heel erg leuk. Zeker. Goed, veel jongerenvoorstellingen, kindervoorstellingen. Voor de volwassenen, kun je daar wat van uitpikken? Ja, ik ben persoonlijk heel erg blij met George van de Pannen die naar het theater komt. Dat is een van de deelnemers van The Voice. En hij komt op 19 oktober naar Theater Twee Hondjes. En is een hele goede zanger. Hij werkt op dit moment voor zijn nieuwe album samen met Frank Boeien. Nou, dat zegt wel heel veel. En Lisbeth List, die is helemaal weg van hem, van zijn muziek. Hij neemt je echt mee in de muziek volgens haar. En ik heb hem zelf live gehoord. En het pakte je? Het pakte me. Het is zo'n mooie stem en hij kan vertellend zingen. Niet dat hij een verhaaltje vertelt op muziek, maar hij neemt je mee in het verhaal. En of dat dan Nederlands of Engelstalig is, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus dat is echt de moeite waard om naartoe te gaan. George van der Pannen. Ja. En nog eentje, nog een favoriet van je. Vertel. Nog een favoriet. Ja, we hebben een nieuw muzikaal talent. Dat is Lakshmi. Lakshmi is een zangeres uit de clubtour scene. Dus zij is veel te zien op poppodia. En zij gaat nu een theatertour doen. Een grote theatertour. Heel veel theaters doet ze aan. Het is voor de muziekliefhebber erg leuk om naartoe te gaan. Het is weer net even wat anders dan de normale muziek die we op dit moment kennen. Dus zeker voor de mensen die houden van anders dan anders, is het de moeite waard om naartoe te gaan. Ik moest in het begin een beetje wennen aan de muziek, maar ik luister het zo af en toe. En dan steeds meer denk ik, oh ja. Het is toch wel heel lekker om naar te luisteren. En zeker in het theater, ik heb ook hun live gezien, gaat dat uiteindelijk wel echt heel goede show worden waar mensen van kunnen genieten. Dus dat is zeker ook een aanrader. En dan hebben we ook nog cabaret topper. En ik vind dat die gewoon een volle zaal verdienen. En dat is Oeloek. Oeloek is een beetje cabaret in de trant van Waardenberg en de Jong. Zij worden ook gecoacht door Martin van Waardenberg. Oké. Okay. En zij maken zulk leuk fysiek cabaret. Dat kan niet anders dan dat je daar blij voor wordt. Soms schuurt het een beetje. Maar het is vooral heel herkenbaar. En dat maakt het heel erg hilarisch. En zij zijn op 7 december bij ons in het theater. 7 december. Nou, dan hebben we Sinterklaasviering achter de rug. Dan hebben we tijd om naar het theater te heb je vast gaan. Een podium cadeaukaart gekregen. Lekker uitgeven. Die kunnen jullie dan lekker innemen en een mooie voorstelling bieden. Jullie hebben een prachtige programma. Ik heb het zelf ook al helemaal doorgespit, uiteraard. Jullie hebben dat ook helemaal, want het is te veel om alles op te noemen. Natuurlijk, je hebt heel veel voorstellingen. Weet je uit je hoofd hoeveel of niet? Is dat een hele moeilijke vraag? Ongeveer, schatting? 87. 87? Even zo gauw uit mijn hoofd. Ja, die kunnen we niet allemaal noemen in dit gesprek. Dus ik zou zeggen, ga even naar de website van Theater Twee Hondjes. Dat is www.theatertweehondjes.nl. En niet de twee hondjes, hè? Nee, niet de twee hondjes. Theatertweehondjes.nl. Daar kun je per maand kijken. Je kunt per onderwerp kijken. Genre, dat woord zocht ik. Naar cabaret of toneel. Of hebben jullie nog dans ook? Of hebben jullie dat niet? Ja, we hebben dit seizoen weer dansvoorstellingen. Het is een tijdje weg geweest. Maar het omdat jullie een vrij klein podium hebben. Hè? Ja, moet we hebben een vrij klein zijn. Podium. En niet elk gezelschap kan zich daarna schikken omdat de voorstelling te groot is. We hebben toch weer wat gezelschappen gevonden die dat kunnen. Holland Dance Festival maakt elk jaar een voorstelling van vierdejaars studenten van Codarts. Dus dat zijn de aankomende dansers, de aankomende professionals die schitterende voorstellingen maken. En het Internationaal Danstheater komt bij ons langs. Dat is leuk. Ja. En dat was voor mij een hele grote verrassing dat die geboekt was, omdat dat voor mij een veel groter. Ja. Ik heb in het verleden wel eens voorstelling gezien. Dat waren heel veel dansers. Dus was een heel groot podium nodig. Maar ze kunnen dus ook in het klein iets prachtigs brengen. Het lijkt te gaan lukken. Oké, nou fantastisch. Nog één keer de website waar mensen de hele programmering kunnen vinden van Theater Twee Hondjes. Ja, en dat is www.theatertweehondjes.nl. En jullie zijn te vinden aan de Opzomerlaan in Hellevoetsluis. Helemaal goed. Dankjewel. Ik sprak met Olga Klonen. Zij is van de marketing en organisatie van Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Dankjewel. Thank you.

Eerst waren we even op de Franse tour met een groepje dat een mooie naam heeft. Dat heet Blues Trottoir. En daarna deed Eric Clapton een Engelstalige duit in het zakje. Lekker rustig zo op de avond hier in de studio van De Late Avond. Doet zijn naam dus eer aan. Maar toch, af en toe loopt er een gast binnen. En ik zie nu in het hokje naast mij, waar collega Herman de Bruin zit, dat er zo'n gast tegenover hem is gaan zitten. Ik ben hartstikke nieuwsgierig. Herman, steek maar van wal. In de studio is dokter Walter Manshanden aangeschoven. En hij is al 25 jaar onderzoeker op het gebied van regionaal-economische vraagstukken. Welkom. Dank u wel. Economie gestudeerd? Ruimtelijke economie. Ruimtelijke. En geografie. Oh, en wat is ruimtelijke economie precies? Dat gaat over de vraag hoe ruimte de keuzes van mensen en bedrijven, huishoudens en bedrijven beïnvloedt. En welk voordeel daaruit voortvloeit, die dat effect heeft op de economische keuzes die we in huishoudens en bedrijven maken. Mm-hmm. Dan is er heel veel te doen op het moment, want er is nogal wat gaande over de economie en over hoe dat verder in het vervolg zal moeten met zonder gas en dat soort zaken. Ja, nee, het is een dankbaar vakgebied. maar als ik u een voorbeeldje mag noemen. Ja, dat graag. Over huishoudens. Mm-hmm. Huishoudens in een centrum van een grote stad gaan meer buiten de deur eten dan als de huishoudens in een voorstad wonen, ver van het centrum af. Dan koken ze vaker zelf. Nou, dat lijkt me ook vrij logisch, want dat dan moet je weer logisch op de fiets stappen of juist, met de auto stappen. Precies, afstand, ruimte speelt daar een rol. Ja. En de mate waarin de markt om die huishoudens heen georganiseerd is. Daar maakt u rapporten, onderzoeken van? Daar doen wij veel onderzoek. Daar ben ik op gepromoveerd mede op die vraag. Mm-hmm. En hoe dat leidt, dat proces, tot innovatie in bedrijven. Dus waarom bedrijven in clusters, dat ruimtelijke voordeel van de bijheid, hoe ze dat benutten. In clusters van de bijheid? Bij de TU Delft, JS Delft, ja. Maken bedrijven gebruik van de kennis die op de TU Delft is. Ja, ja. Voor hun eigen bedrijven, geld mee verdienen, waarde genereren. Mm-hmm. Afijn. Dus als bedrijven vlakbij een universiteit zitten, hebben ze daar voordeel van? Die zeker. Uitstraling van die universiteit is belangrijk. Niet uitstraling, echt kennis spillen. Kennis, ja. Kennis, echt kennis spillen over. Dat wil zeggen, je kunt tegen zeer lage kosten gebruik maken van de ideeën en de kennis die in de kantine, de restaurants, om een universiteit heen aanwezig is. Daar kun je mensen ontmoeten. Ja. En die factor, daar leer je van. Daar leer je van. Ja. Maar wat is dan uw rol daarin? Want dat is iets wat er is of wat in de tijd ontstaan is. In wetenschappelijke zin brengen we dat in beeld. En onze rol daarin is wanneer die kansen niet zo benut worden. En dan mist een regio welvaart en groei. Ja, maar niet iedereen kan rondom die TU Delft zitten. Daarom zeggen wij, dan moet je heel selectief in zijn. Ja. Van welke type kennis gaan we doen in de toekomst? Mm-hmm. Wat de bedrijvigheid hoort erbij en vooral hoeveel kapitaal moet erbij? Ja, want bijvoorbeeld een assemblagebedrijf, ik noem maar wat, dat hoeft niet. Nee, dan zeggen wij, dat hebben we al te veel in Nederland. van een assemblagebedrijf. Ja, ja. Maar daar ga ik niet over, dat zijn nee. Politieke keuzes. Maar ja. We hebben liever echte maakbedrijven zoals in Eindhoven. Ja. Regio Eindhoven, ja. Die veel met elkaar doen. Dat is wat je echt wilt. Maar stuurt u daarop of zegt u wij doen alleen adviezen? Wij sturen het niet op. Wij brengen het in beeld en analyseren. Van als we aan de regio zien, het groeit te weinig, het groeit niet zo hard. Mm-hmm. Dan stelt de beleidswereld aan ons de vraag, waarom groeit die regio niet zo hard? Ja, en dan kan u daar een analyse op loslaten. Dan analyseren we dat. Dat duurt even. Mm-hmm. En dan weten wij, nou, het gaat om die factoren. Ja, ja. En daar kan de politiek weer verder mee. Hopen we. Waar kunnen mensen meer over u te weten komen en over het bureau? Op onze website www.neo, neo, zoals je schrijft, verbinding-, observatory.nl. Daar staat in de kern, onder een paar trefwoorden, aantal links en meer informatie kunnen daar vinden. Het is heel specifiek wat u doet, denk ik. Of zijn er meer mensen in Nederland die dat... Nee, er zijn er meer. Zijn er toch wel meer? Ja, dus je hebt dan wel concurrentie? Nou, in deze markt is concurrentie. Maar het is beperkt. Het is beperkt, maar het zijn een aantal specialisten, laat ik het zo stellen. Ja. En soms werken we samen met de specialisten, van voor dat project moet je die specialisten hebben. Het ligt aan het vakgebied of het gebied wat... Ligt aan de vraag. Aan de vraag. En is altijd anders. Okay. Is altijd anders. Dan blijft het ook boeiend. Dat is het exacte waarom ik het zo leuk vind. Dat is duidelijk. Ik dank u wel voor het gesprek. Walter Manshanden, onafhankelijk onderzoeker. En hij is ook nog auteur van allerlei rapporten. En hij zorgt ervoor dat Nederland beter beleefbaar wordt. zijn al in de herfst beland, maar Frank Boeien die loopt al een beetje vooruit op de feiten, want bij hem was het al winter in Hamburg. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Helaas niet meer in levende lijven onder ons, maar wel met zijn muziek natuurlijk. J.J. Cale hoorde je. Het bedrijf Gemoer in Dordrecht, dat heeft in het verleden niet altijd positieve wijze bijgedragen aan natuur en milieu. Maar het schijnt dat dat allemaal gaat veranderen, want Mariska de Vries die is op onderzoek uitgegaan en via haar komen we meer aan de wet. GroenLinks wil een hardere aanpak voor Gemoer om jarenlange illegale giflozingen te voorkomen. Ik praat erover met Berend Potjer, hij staat lid van GroenLinks. Meneer Potjer, Gemoer is al een tijd in het nieuws inderdaad. We hadden het over Gen X in het verleden, wat in het drinkwater zat. Een van de stoffen dat het bedrijf uitstoot. Ik begreep dat er nu afspraken zijn, of in ieder geval dat Gemoer een plan heeft om in verschillende fasen deze uitstoot van giftige stoffen terug te dringen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, we spelen bij Gemoer een aantal zaken. Aan de ene kant heb je dus inderdaad dat ze dus Gen X lozen, wat dus een giftige stof is, wat ook niet afbreekt. Hè. Dus als je als het eenmaal in het water zit, krijg je het niet meer uit. Of heel moeilijk uit. Hè. Daar zitten de drinkwaterbedrijven ook mee, die dat opeens in hun drinkwater kregen. Nou, daarvoor hebben wij aan de bel getrokken als GroenLinks. En andere partijen gelukkig ook. En daar is de provincie vervolgens naar Gemoer gegaan en gezegd dat ze dat niet meer mogen doen. Ze hebben de vergunning aangescherpt dat de lozing verminderd moet worden. Eigenlijk willen we als provincie met z'n allen wel dat het ook helemaal naar nul gaat, maar dat bleek juridisch niet haalbaar. Sterker nog, de vermindering zoals in de vergunning door de provincie is opgelegd, die werd door Gemoer in eerste instantie aangevochten. Uiteindelijk is dat overeind gebleven en nu heeft Gemoer zelf gezegd dat ze zelf dus de lozingen nog gaan verminderen, ook naar lucht en ook naar water. Dat ze eigenlijk naar 1% van de huidige lozingen gaan. Dat zou dan een flinke vermindering zijn, maar het kan dus helaas niet naar nul. Er blijft dus steeds een heel klein beetje van deze stof in het milieu terechtkomen. Hoe gaat Gemoer dat aanpakken? In fasen begreep ik. Wat zijn de fasen die ze gaan volgen? Op welke termijn kunnen wij verwachten dat de Gen X-emissies minimaal worden? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want ze zegt van, nou ja, inderdaad wat u zegt, het gaat in fasen. En ze gaan eerst, ze hebben nu dus zijn ze aan het testen met koolstoffilters. Een soort van Norit. Ik weet niet of je dat kent, vroeger tegen Diderée, zeg maar. Ja, dat neemt giftige actieve koolstof, die neemt giftige stoffen op. Die filtert het eruit. Ja, precies. Die bindt het aan zich, zeg maar. En dan na een tijdje is het verzadigd en dan moet je het vervangen. Dus daarmee haalt dat er nu uit. Nou, die proef is dus succesvol. Dus nu gaan ze dat opschalen en dan gaan ze gewoon stapsgewijs opschalen. En tegelijkertijd speelt er nog wel iets anders. Want ze hebben dit aangekondigd net toen de provincie vertelde dat ze een boete gingen opleggen, een dwangsom, omdat ze nog PFOA lozen. En PFOA, zeg maar, is de voorganger van Genix. Die was minstens zo giftig. En die bleef ook langer in je lichaam zitten dan Genix, zoals het ernaar uitziet. Die hadden ze vervangen door Genix, maar nu blijkt dat ze toch nog PFOA lozen. En dat mag niet van de provincie. Dus die heeft daar een boete voor opgelegd van 1 miljoen inmiddels. En dat loopt op voor elke week dat ze het langer doen. Oké, en dat wordt goed in de gaten gehouden. En dat gaan ze ook inderdaad betalen? Nou ja, daar gaan ze waarschijnlijk ook tegen in beroep. Dus daar komt ook weer een juridische procedure op, zodat we inderdaad gaan betalen. Want er is wat discussie of dat nou wel of niet vergund zou zijn. Dat is een lastige discussie met de wet die er dan helemaal tot in de puntjes wordt uitgeplozen. Wat eigenlijk de bedoeling is en wat wel niet. En nou ja, enzovoort, enzovoort. Dat gaat voor de gemiddelde luisteraar misschien een beetje ver. Maar wat hoopt u dat Gemoer inderdaad met die actieve koolfilters dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in 2020 bijna niets meer uitstoot? Of is dat te korte termijn? Ja, wat ons betreft kan de termijn niet kort genoeg zijn. Het had eigenlijk al lang gebeurd moeten zijn. Wat dat betreft is het natuurlijk raar dat ze tot nu toe willen weten dat we gewoon hebben geloosd. Terwijl deze techniek al langer bestond en ook in Amerika al werd toegepast. Dus wat ons betreft moet dat zo snel mogelijk en moet het ook naar nul. Ja, nou. Wij wachten het af. U blijft het voor ons volgen. En zodra er nieuws is, horen wij dat graag van u. Want we willen natuurlijk geen giftige stoffen in ons drinkwater en in ons milieu. Ik dank u heel hartelijk. Ik sprak met Berend Potjer. Hij is statenlid voor GroenLinks. Dank u wel. Dank u wel. Parting in your hair, it's hardly ever there. Wash your face, shabby in your dress. Always look a mess, don't you care? Mom is there to see you, always look your best. Change your dirty vest, when you grow you'll be a king. Never do a thing for a 20 blackbird sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere. Feet won't ever touch a thing. When you are a king, your shirt again, fighting in the rain with what's his name. Shoe black on your face, you're really a disgrace. Mommy smiles and all the while because she loves you, she will worry so. And if you're good, you know that when you grow you'll be a king. Never do a thing for a 20 blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere. Feet won't ever touch a thing. When you are a king, when you are a king, never do a thing. 20 blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere. Feet won't ever touch a thing. dat is toch ook wel weer een lief liedje, zou je kunnen zeggen, van The White Plains en When You Are a King. Ik krijg net een briefje onder mijn neus geschoven of ik er even iets over wil zeggen. Waar gaat het dan om? Het gaat om een Ierse folkband, een heel bekende Ierse folkband over de hele wereld, maar wat minder in Nederland. En die heette The High Kings. Ik zal even een heel klein stukje laten horen en dan vertel ik nog wat meer. Wacht even. Have you heard of Phil the Filter from the town of Ballymuck? The tide was going hard with him, in fact the man was broke. So he sent an invitation to his neighbours one and all, as how he'd like their company that evening at a bar. The High Kings, Ierse folkband dus. En die treden binnenkort in onze omgeving op. Niet helemaal in onze regio, maar het is zo vlakbij dat je er naartoe zou kunnen. Want dat is in het podium Rijmerswaal. Op 2 november is dat. En dat podium dat vind je in Rilland. Het schijnt dat er nog kaartjes voor zijn en als dat niet zo is, dan lieg ik in commissie. Later treden ze ook trouwens nog op in de Melkweg in Amsterdam. Het is niet zo vaak dat ze in Nederland komen, dus voor de liefhebbers van dit soort muziek, de High Kings, dus Ierse folk, is het misschien wel een buitenkansje. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. World we're thrown like a dog without a bone, and packed her out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Doors en Riders on the Storm. En van de Riders on the Storm gaan we naar de wandelaars, misschien wel in de wind. Want de stichting Topkeepers die organiseert op zaterdag 29 september, komende zaterdag dus, de eerste Haringvlietloop. En dat wordt dan gedaan bij het havenhoofd, bij het strandje in Middelharnis. En het is allemaal, zoals heel veel activiteiten op sportgebied, op Goeree, Overflakkee, voor het goede doel. En deze keer van deze Haringvlietloop dan gaan de centjes naar Kika. En presentator Tom Hoek die sprak hierover nog maar eens met de organisator Johan Albrechts. En vroeg om te beginnen aan hem waarom er nou weer een nieuwe atletiek wedstrijd bijgekomen is. Nou, dat is, daar is voor gekozen omdat wij doen dat namens Kika. De organisatie is in handen van Topkeepers Nederland. Dat is een stichting die in het verleden vooral bezig was met het opleiden van keeperstalenten. En tegenwoordig organiseert deze stichting ook andere evenementen. Zoals in juli de obstacle run voor kinderen. Hadden we 200 kinderen aan de start. Die hebben een onvergetelijke middag beleefd. En dit jaar getijden leek het ons leuk om ook eens een loop te organiseren. In eerste instantie een catch run. Maar daaraan vastgekoppeld zit ook nog een 5 en 10 kilometer loop voor mensen vanaf 12 jaar. Ja, want het is niet alleen voor de jeugd, hè? Nee. De kids run die lopen 500 meter en 1000 meter. Dat is de basisschoolleeftijd, zeg maar. De jongste jeugd loopt 500 en de jeugd van 8 tot en met 11 die lopen een kilometer. Die lopen op het voor een deel over het strandje bij het havenhoofd van Middelharnis, een parcours. En de ouderen die lopen 5 en 10 kilometer. Die lopen van het havenhoofd richting de marinesteiger, nog een stukje verder. Dat is een parcours van 2,5 kilometer lang. Dus één rondje is 5 kilometer en twee rondjes 10 kilometer. Over de Beiderdijk. En de start- en finishlocatie is op het Hoort in Middelharnis. Gebeuren daar nog meer activiteiten dan alleen de loopactiviteiten? De loopactiviteiten die zijn gekoppeld aan nevenactiviteiten. En de nevenactiviteiten die zijn bestemd voor de opbrengst ervan is bestemd voor het goede doel voor Kika. En dan moet je denken aan sminken voor de jeugd en een kraampje en een springkussen en dat soort dingen. Ja, heel veel activiteiten worden of evenementen worden gekoppeld aan het goede doel. Je noemde het zelf al, Kika. En zou jij kunnen uitleggen waarom het zo belangrijk is om geld in te zamelen voor Kika? Nou, Kika staat voor kinderen kankervrij. Er zijn jaarlijks toch nog een kleine 500 kinderen die kanker krijgen. En 75% van die kinderen mag gelukkig genezen. Maar die andere 25% komt te overlijden. En dat percentage is veel te hoog. Dus Kika werkt hard om dat percentage overlevers te krijgen op 95%. Dus het is keihard nodig dat we zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek en behandelmethodes. Daarvoor worden op Goeree Overflakkee heel veel activiteiten georganiseerd. Ook deze eerste Haringvlietloop gaat daar geld voor inzamelen. Als mensen meer informatie willen over dit evenement of zich willen inschrijven, waar kunnen ze dan terecht? Ja, we werken zonder voorinschrijving. De inschrijving is ter plaatse. Het is op 29 september op het havenhoofd van Middelharnis. Inschrijven voor de jeugd is om 12 uur en de start voor de jeugd is om 1 uur. En het inschrijven voor de 15 kilometer van die run is om 2 uur. En met de opbrengst steunen jullie Kika. Hebben jullie enig idee hoeveel deelnemers erop af gaan komen? Omdat je niet met voorinschrijving werkt. Dus tot hem altijd maar afwachten van hoeveel mensen er gaan komen. Nee, daar hebben we geen idee van. Dat is totaal een grote gok. Wat we wel kunnen garanderen is dat een loop is voor elk niveau. Er zijn natuurlijk echt specialisten die wel op de 5 en 10 kilometer graag een persoonlijk record lopen. Dat kan op dit parcours. Het is een parcours zonder bochten. Het is één keerpunt en dan naar de finish. En het is ook zeer geschikt voor mensen die pas begonnen zijn met hardlopen. Of mensen die het hele stuk nog niet hard kunnen lopen en een stukje willen wandelen onderweg. Dat is geen probleem. Er is ruimte genoeg. En we hopen zelf op een deelnemersaantal van tussen de 100 en 200, maar dat is een pure gok. Jij bent zelf ook nauw betrokken bij de organisatie. Was jouw taak die dag? Ja, goed. Ik ben een beetje manisje van alles. Ik zag dat het parcours op orde is. Ik heb gezorgd dat de vergunningen in orde kwamen en dat het parcours precies 5 en 10 kilometer is. En voor de rest zorgen we met veel mensen van Kika Goeree Overflakkee dat alles in goede banen geleid wordt. We hebben nog drinkposjes onderweg en we hebben een leuke finishlocatie. We zorgen dat er een professorische omkleedgelegenheid is. Douchen is niet mogelijk, maar we zetten een partytent neer. om toch nog een beetje uit te wenden om te kleden. Ga je zelf ook nog een afstand lopen of is dat niet te doen met de organisatie erbij? Nee, ik hou het zelf even bij de organiserende taken deze keer. Heel verstandig natuurlijk. Je hoorde Tim Hoek in gesprek met de organisator van de Haringvlietloop, die aanstaande zaterdag wordt gehouden in Middelharnis. En die organisator die heette John Albrechts. Het zit er bijna weer op. Deze aflevering van de late avond vliegt ook wel een beetje voorbij eigenlijk. Als je meer wil weten over het programma, of je wilt het programma terugluisteren, of je wilt weten welke onderwerpen de volgende dag aan de orde komen, je kunt kijken op Facebook of je gaat naar de website van de late avond. Het is allemaal heel gemakkelijk te vinden. Je tikt gewoon in je zoekmachine in de late avond en vloep, je bent meteen op de juiste plek. Morgenavond in de volgende aflevering van dit programma zit hier weer good old Alfred Blokhuizen. Ik wens je tenminste voor wat er nog van over is een prettige avond. Dus niet zoveel meer, maar in ieder geval sowieso een hele rustige en fijne nacht. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi. I got a river in the morning, high on my headphones and walking to school. Springtime, 'cause I know that I'll never have the right shoes. Mama, she'd notice, but she's always crying. I got no one to confide in. Aretha, nobody but you. And Mama, she'd notice, but she's always fighting something in her mind, and it sounds like breaking glass. I tell Aretha in the morning, high on my headphones and walking to school. I got the blues in springtime, 'cause I know that I'll never have the right shoes. You got the words, baby. You got the words. You got the words, baby. You got the words. Oh, Aretha, Aretha. They just don't understand me, and I think the place is cruel. Child, sing out, raise your voice, stand up on your own, go out there and strike out. But I